طالبا پر دی پا جہان شد بریا استوری لزینت دک دی فتح مند دا خلا استوری طالبا پر دی پا جہان شد بریا استوری لزینت دک دی فتح مند دا خلا استوری دخدای پا مرست باند دیر پلوان مرام رہی دا دخدای پا مرست باند دیر پلوان مرام رہی دا ستا دننگنو غیرتنو دا غزا استو رئی لزیمت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی طالبا بر دی پا جہان شد بریا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی لدیشن کی اسمان اخکتا مشادا دعا کرم لدیشن کی اسمان اخکتا مشادا دعا کرم ای مجاہد استا دمینی دا وفا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی ای مجاہد استا دمینی دا وفا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی طالبا بر دی پا جہان شد بریا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی دنڑی بام باندی دی وزلی گی وپڑکی گی دنڑی بام باندی دی وزلی گی وپڑکی گی ستا دا حوریت ستا دا وحدت ستا دا رڑا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی ستا دا حوریت ستا دا وحدت ستا دا رڑا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی طالبا بر دی پا جہان شد بریا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی باندی میان یم زم زڑکی نیولی خزائی باندی میان یم زم زڑکی نیولی خزائی خدای دی جوان دی لری مدام ستا دا بریا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی طالبا بر دی پا جہان شد بریا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی زبا درودین زالان پریویاڑا ماتر مرگ پوری زبا درودین زالان پریویاڑا ماتر مرگ پوری اللہ دی تل بلند لاریستا دا خندا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی اللہ دی تل بلند لاریستا دا خندا استو رئی لزیدت ڈک دی فتح مند دا خلا استو رئی طالبا بر دی پا جہان شد بریا